Ale na początek w serwisie najnowsze doniesienia z Francji. Jak podaje jeden z kanałów tamtejszej telewizji, dwaj mężczyźni podejrzani o wczorajszy zamach w Paryżu zabarykadowali się w mieszkaniu w Crépy-en-Valois. To prawie 80 kilometrów na północny wschód od stolicy. Według agencji France Press właśnie nieopodal tej miejscowości zamachowcy porzucili samochód, którym uciekali. Ale inne źródła podają, że policja straciła ślad po sprawcach wczorajszej masakry w redakcji Charlie Hebdo. O szczegółach Marek Brzeziński. Jedyną osobą, która widziała szukanych przez całą Francję braci, jest właściciel stacji benzynowej przy drodze krajowej w departamencie N. Według niego są oni po zęby uzbrojeni, widział w ich szarym Renault Clio przenośnią wyrzutnią granatów. Są zamaskowani kominiarkami. Według niepotwierdzonych informacji napastnicy obrabowali stację. Eksperci podkreślają, iż bracia mogli zaopatrzyć się w potrzebną im broń, a może także i ładunki wybuchowe. Mogą planować spektakularny kolejny zamach, gdyż są fanatykami zdecydowanymi na każdy krok. Drogi wjazdowe do miasta patrolują z powietrza, śmigłowce, żandarmerii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A po zamachu w Paryżu jest decyzja. Kolejny numer satyrycznego pisma Charlie Hebdo ukaże się w przyszłym tygodniu, zapowiedział to jeden z jego współpracowników. Pięciu głównych rysowników tygodnika zginęło wczoraj w siedzibie redakcji, którą zaatakowali terroryści, zabijając 12 osób i raniąc 11. Według prawnika pismo zostanie wydane w nakładzie 1 000 000 egzemplarzy. Zwykle wynosił on 60 tysięcy, a i tak ostatnio sprzedawano tylko połowę. Satyra tygodnika była wymierzona nie tylko w muzułmanów, także w Żydów, katolików i polityków. Światowe media publikują karykaturę Mahometa na znak solidarności z ofiarami z Charlie Hebdo, bo to ta publikacja miała być przyczyną zamachu na redakcję, ale zdaniem honorowej prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Krystyny Mokrosińskiej są granice wolności wypowiedzi. Ogranicza ją wolność tych, których wypowiedź obraża. Jeśli środowisko dziennikarskie w tym momencie mówi, to było naruszenie wolności słowa, zabito naszych kolegów. Tak, to jest straszliwa zbrodnia. Natomiast zacznijmy myśleć o tym, żeby nie obrażać, żeby w tej chwili nie spłonęły meczety, bo inni fundamentaliści zaczną wyrzynać tych fundamentalistów. I do czego my dojdziemy? Rysownik satyryczny Szczepan Stadurski przyznaje, że dla niego nie ma tematu, z którego nie można pożartować. Jest jedynie kwestia, w jaki sposób. Sztuka satyry też na tym polega, żeby wiedzieć, jak jakiś temat ugryźć, żeby jak najmniej osób się obraziło. Coś, co mnie się wydaje, że jest bardzo delikatne i grzeczne, nagle okazuje się, że jest masa ludzi obrażonych na to i odwrotnie. O wolności słowa więcej w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Polscy żołnierze znów patrolują niebo nad Litwą, Łotwą i Estonią. Ponad 100 polskich pilotów stacjonujących w bazie w Szawlach osiągnęło właśnie pełną gotowość do dyżuru w ramach misji natowskiej. W razie konieczności mają przechwytywać maszyny, które naruszą przestrzeń powietrzną państw bałtyckich. Polski kontyngent lotniczy rozpoczyna dyżur w litewskiej bazie Szawle po raz szósty. Główne zadania to ochrona nieba nad krajami bałtyckimi. Misja to jest praktycznie 24 godziny na dobę, w zależności od potrzeb. Przeważnie w godzinach rannych jest zmiana dyżuru i spełniana non-stop. I tak przez 4 miesiące, tłumaczy dowódca kontyngentu podpułkownik Piotr Iwaszko. Każdego dnia w gotowości będą dwa myśliwce MiG-29. Maszyny będą gotowe do poderwania w kilkanaście minut od rozkazu. Polska od czasu konfliktu na Ukrainie zwiększyła częstotliwość kolejnych zmian kontyngentu Orlik, a wszystko w ramach natowskiej misji Air Policing, mówi wicepremier, szef MON Tomasz Siemoniak. Maksymalna koncentracja na tym, żeby ochronić przestrzeń powietrzną. Nasi piloci w litewskiej bazie będą wspierać Hiszpanów i Włochów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Przeszli kierowcy z tej zmiany się cieszą. Od nowego roku nie muszą już chodzić na wykłady i zaliczać części teoretycznej szkolenia przed egzaminem na prawo jazdy. Kursanci mogą sami przygotować się do egzaminu teoretycznego, a na naukę jazdy zgłosić dopiero po zdaniu testów. Ale egzaminatorom i instruktorom te zmiany się nie podobają. Zdaniem Mariana Świerczka z tarnowskiej autoszkoły LUS to krok wstecz w szkoleniu kierowców. Jak wyjaśnia, po ostatniej zmianie bazy testów kursanci zaczęli się przykładać do nauki i wykładów. Po lekcji zostaną i się pyta, ja mam taką wątpliwość, kogo się to zapyta. Nie wiadomo, gdzie ten kursant ma tą wiedzę znaleźć. Świerczek zwraca też uwagę, że ustalając nowe zasady zapomniano o kursie pierwszej pomocy, który jest elementem części teoretycznej szkolenia. Prawdopodobnie teraz będą go przeprowadzały szkoły, do których już po zdaniu testów przeszli kierowcy będą się zgłaszali na szkolenie z jazdy. To jest niekonsekwencja, bo kursant będzie miał na egzaminie pytania dotyczące pierwszej pomocy, czyli on tą wiedzę będzie musiał mieć, potem przyjdzie do nas i będzie powtarzał to szkolenie. Uważam, że to jest kolejna niedoróbka. Co ciekawe, niektóre tarnowskie szkoły jazdy nie zamierzają obniżać ceny kursów bez części teoretycznej. Ma to skłonić przyszłych kierowców, żeby jednak nie rezygnowali z wykładów. Bartek Maziarz, Radio Kraków. To był serwis trójki.

Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in time. There's a star. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy serdecznie. Czwartek i ósmy dzień stycznia. To tylko raz na jakiś czas zdarza nam się tak, że tonacja trójki wypada w urodziny Davida Bowiego, no i wtedy poświęcamy mu całą godzinę, no bo to fantastyczny artysta z przepięknym dorobkiem. Zacząłem od piosenki Starman, która na singlu pojawiła się na rynku brytyjskim 14 kwietnia 1972 roku, więc albo to był kwiecień, albo maj 72, kiedy ja pierwszy raz w życiu usłyszałem Davida Bowiego w Radiu Luksemburg na liście top 30. To była 30 singli, to była nowość na 20 którymś miejscu pewnie i zapisałem sobie w zeszyciku David Bowie, no bo David Bowie, no jak to się pisze, no myślałem, że Bowie się pisze. Pamiętam to do dzisiaj. 72 rok, to jeszcze ostatki listy przebojów Studia Rytm. Na listę przebojów Studia Rytm David Bowie nie trafił nigdy, no bo zaraz lista się skończyła, a potem David Bowie się rozszalał ze swoimi piosenkami, singlami. No a ja już tak zostałem przy tym Radiu Luksemburg, bo trójka wtedy niechętnie chyba sięgała po takie nagrania. No i potem przyszedł rok 1973. Spend my money. You're out there playing your high-class games of sorrow. Sorrow. You never do what you know you ought to. Something tells me you're the devil's daughter. Sorrow. Sorrow. Too long. to musiała być ta wersja singlowa utworu zatytułowanego Sorrow, którą wtedy też usłyszałem na liście przebojów Radia Luksemburg. Zastanawiałem się dzisiaj, jakie kryteria przyjąć, żeby zaprezentować Davida Bowiego najciekawiej, no ale pomyślałem sobie, że to jest taka kopalnia cudownych wspomnień, że tak się umówmy, że to będą moje najwspanialsze wspomnienia związane z tym artystą. Następne nagranie to jest rok 1975 i to niesamowite, bo w Anglii zaledwie 17 miejsce na liście, a w Ameryce na pierwszym. Chyba dlatego, że David napisał tę piosenkę z Johnem Lennonem. Young Americans i utwór zatytułowany Fame, David Bowie, 75 rok, pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów, na swój brytyjski numer 1 musiał zaczekać do 1980 roku.

begins. With eyes completely open, but never saw the sun. Nothing we can't shake. Though we're absolute beginners, with nothing much at stake. As long as you're still smiling, nothing more I need. I absolutely love you. But we're absolute beginners. Well, if my love is your love, we're certain to succeed. Absolute Beginners, David Bowie. Właściwie mógłbym się oprzeć w całej audycji o ten zestaw, który pojawił się tak niedawno. Trzy płyty, Nothing Has Changed. Świetny zestaw zresztą, bo tutaj jest wiele takich wynalazków z singlowych wersji albo innych remiksów. A fani lubią takie wydawnictwa. Ale pomyślałem sobie, że sięgnę także po kilka takich rzadziej odtwarzanych piosenek. Na przykład Budda z Przedmieścia. Ale tutaj w wersji z Lennym Krawicem na gitarze. Tell the Lenny Kravitz na gitarze, Buddha w Suburbia, rok 1993. No i wcześniej w 1986 roku ukazała się ścieżka dźwiękowa z muzyką do filmu Labirynt i tam już absolutnie David Bowie dał popis swoim, dał popis talentu, o tak można powiedzieć, i napisał chyba jedną z najpiękniejszych piosenek do tego właśnie filmu, As the World Falls Down. I tu mi się przypomina taka historyjka, że kiedy wracałem z targów płytowych Midem w Cannes w styczniu, koniec stycznia, może początek lutego 1987 roku, byłem w Paryżu przez kilka dni i postanowiłem iść do kina i mój kolega Kasiu powiedział, idziemy na misję. Misja, pamiętają państwo, prawda? Ennio Morricone. Ale obok był ogromny plakat z Labiryntem i właściwie wtedy nie dałem się, znaczy mogłem przekonać go, żeby iść na ten Labirynt, ale jednak poszliśmy na misję. Zresztą do dzisiaj tego nie żałuję. Ale słuchamy Bowiego z Labiryntu.

Glass Spider 1987 rok. I to na tej płycie w wersji japońskiej jest piosenka Girls, którą napisał dla Tiny Turner, a potem zaśpiewał ją sami, nawet trochę po japońsku. To niesamowite, bo tak patrzę sobie na jego dokonania. 26 albumów studyjnych, 9 płyt koncertowych, 45 kompilacji. Z tych 26 można zrobić 45 kompilacji. 110 singli i jeszcze 66 innych albumów, bo tak na przykład z Tiną Turner, jak zaśpiewał, czy Arcade Fire. Niezwykle wielki dorobek. Rok 2000. Seven, a tak naprawdę w 10 piosenek dookoła Davida Bowiego. Zaczęło się w 1964 roku, kiedy ukazał się singiel Lisa Jane. jako The Jones and the King Bees. Na pierwszy wielki przebój musiał zaczekać jednak do lat 70., bo The Laughing Gnome, który pojawił się w 67 roku, w 73 dopiero stał się wielkim przebojem. Where Are We Now? Gdzie jesteśmy teraz? Myślę, że nieźle, bo jego ostatnia płyta, która ukazała się 2 lata temu, dotarła do pierwszego miejsca na brytyjskiej liście przebojów po 20 latach nieobecności na tym pierwszym miejscu i z tego, co plotki mówią, będzie następna nowa płyta Davida Bowiego, być może jeszcze w tym roku, no bo mamy już 2015. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy, miłego popołudnia. Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle under the stars, a man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Twenty thousand people, crossbars and broken, fingers are crossed, just in case, walking the dead. As long as there's rain, as long as there's rain.